بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت 87-88۔ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ان دو آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصہ میں وہاں سے نکل گئے۔ ان کو اندازہ نہ تھا کہ اس پر ان کی پکڑ ہوگی۔ پھر جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور توحید بیان کی اور اپنی خطا پر استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کو قبول فرمایا اور انہیں اس تنگی اور مصیبت سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح اور استغفار کے الفاظ یہ تھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: کوئی معبود اور حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گناہ گاروں میں سے۔ یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ ان میں تحلیل بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ احادیث میں اس دعا کی بہت فضیلت آئی ہے اور امت نے ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں اس کو مجرب پایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان فرمودہ استغفار ہے اور اس میں اسم اعظم کی تاثیر ہے۔